زخ پلا سنگری اما جانان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی زخ پلا سنگری اما جانان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی و بدر پا احد کی دا غمونو مجموعه و زخمی زخمی پا غشو دا کفاروی بشره و دا دین دفاع لپاره او باق پلا جوسه و پیشوا دا آخرت دا دی جهان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی پیشوا دا آخرت دا دی جهان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی زخ پلا سنگری اما جانان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی رفتار د صحابه و پو قدم کو روانیو پشار د میر حمزه پخ پلو وینو لولهانیو عمر او د حیدر محوسلی دکلک سندانیو عمر او د حیدر محوسلی دکلک سندانیو خالد بن ولید مردی میدان سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی خالد بن ولید مردی میدان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی زخ پلا سنگری اما جانان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی یادونه مو په یاد د اسلاف و تابعینو لیکلی مو د زړه د پخکاره کرخو زرینو مذهب زمون وفات شو په زندان کې د بدبینو مذهب زمون وفات شو په زندان کې د بدبینو امامنا ابو حنیف ازوان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی زخ پلا سنگری اما جانان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی رازی با آینده کی کتابونا پری گوادی مهدی آخر زمان بل نبی حضرت عیسی دی در طول مومنان و رهبران و رهنما دی عیسی او هم مهدی آخر زمان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی عیسی او هم مهدی آخر زمان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی زخ پلا سنگری اما جانان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی دان العصر زمان کی داد اللہ می سنگری و شہید اختر محمد و عبداللہ می سنگری و آتل عبدالمنان و مصطفی می سنگری و آتل عبدالمنان و مصطفی می سنگری و هر فرد امارت هر یو افغان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی هر فرد امارت هر یو افغان می سنگری دی قائد مولا عمر غندی سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غوند سلطان می سنگری دی زخپلا سنگری اما جانان می سنگری دی قائد مولا عمر غوند سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غوند سلطان می سنگری دی داز سنگری طلب پشرو کی سنگر ستایم کتاب چس ویلی دی حغا پج باوایم مومن او منافق هر چات گتا باندی خایم مومن او منافق هر چات گتا باندی خایم نظر می سنگری او هم وجدان می سنگری دی قائد مولا عمر غوندی سلطان می سنگری دی نظر می سنگری او هم وجدان می سنگری دی قائد مولا عمر غوندی سلطان می سنگری دی زخپلا سنگری اما جانان می سنگری دی قائد مولا عمر غوندی سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غوندی سلطان می سنگری دی قائد مولا عمر غوندی سلطان می سنگری دی